Radyo Tek'te miskinler. Arkadaşlar, Miskinlerin Fethi özel programından herkese tekrar selam olsun. Umarım haftanız iyi geçmiştir, günleriniz iyi geçiyordur. Bizler tekrar sizlerle olacağımız için çok mutluyuz. Fakat tabii bir eksik, bir de Fazla'yla başlayacağız bugün programa. Eksiğimiz Ahmet Patatoğlu. Kendisi şu anda Edirne'de, İpsala'da bir inzivaya çekilmiş durumda ve uzun uzun tarlaları seyredip, notlar alıp belgesel fikirleri yazmaya çalışıyor. Arada sırada da beni arayıp çeşitli miskinlikler yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar, bugün yanımda Fethiye'nin tanınmış simalarından can dostum Emre Tombul var. Bugün Emre ile birlikte Fethiye özelinde bir program yapacağız. Yani Fethiye'de neler olup bitti, Fethiye nasıl bir yer, bizim büyüdüğümüz bu yer bize neler kaybettirdi veya da neler kazandırdı. Bunun gibi birçok saçma sapan şeyden bahsedeceğiz. Ve her zaman olduğu gibi arkadaşlar, üstüne düşmedik konuların. Bunu zaten biliyorsunuz. Gene üstün körü bir şekilde neler konuşacağımıza dair ufak bir sohbet yaptık ve bunları konuşmaya karar verdik. Ben her zaman olduğu gibi sözü fazla uzattım. Daha da fazla uzatmadan sözü artık Emre Tombul'a bırakayım. Herkese merhaba. Ben Emre Tombul. Bugün Fethiye Miskinler özel programından Deniz'le beraber yine can sıkıntısından bir programa başladık. Ahmet yok. Deniz'in de söylediği gibi Edirne'de. İşte bugün size Fethiye'nin güzelliklerinden, gerçi güzel mi? Değil mi onu da tartışacağız. Yaşadıklarımızdan, yaşayabileceklerimizi, yaşayamadıklarımızı da katarak daha çok yaşayamadıklarımızı konuşacağız aslında biraz. Tabii. Çünkü belli başlı şeyleri burada pek yaşayamadık arkadaşlar. Yani bizler sizin gibi pek olamadık. Bizler hep taşradaydık. Yani şaka bir kenara tabii. Fethiye her şeyden bir yana da güzel bir yer. Abi ben böyle düşünüyorum ama tabii bunu sen daha iyi irdeleyeceksin sana yönelttiğim sorularla. Tabii. Fakat arkadaşlar başlamadan önce, yani sorulara başlamadan önce tekrar söylüyorum, bizden yine mükemmel bir analiz falan beklemeyin. Gerçi bunları her programda Ahmet'le de en az 5-6 kez tekrarladık. Ama gene de böyle bir beklenti içine girmeyin. Sonuçta biz bunları daha demin Emre'nin de dediği gibi can sıkıntısı ve eğlence amaçlı yapıyoruz. Ama umarım keyifli bir program, keyifli dakikalar geçirirsiniz. Bir şarkı girelim bence ya. Yani sürpriz olsun o şarkı. Ne girelim? Sürpriz olsun, sürpriz. Sürpriz. Sürpriz olsun. Sürpriz. Sürpriz. Evet arkadaşlar, birazdan sizlerleyiz. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. Tekrar merhabalar arkadaşlar. Yeniden sizlerleyiz. ve yeniden kendimizdeyiz. Artık yavaş yavaş konulara girelim diyoruz, sizi de fazla sıkmayalım diye. Gerçi konulara girdikten sonra mı daha fazla sıkılırsınız, şimdi mi daha fazla sıkılıyorsunuz tabi bilemiyoruz. Emre, Fethiye nasıl bir yer abi? Abi Fethiye nasıl bir yer? Şimdi eğer orta yaş sınıfına hitap ediyorsa, yani orta yaş sınıfına soruyorsan bu soruyu, onlara her zaman Fethiye güzel gelmiştir. Emekli olanlar zaten. Niye abi? Abi yapacak bir şey yok yani. Gençlik olarak hani biz de burada yaşadık. Burada ortaokul, işte lise, hep burada lise büyüdük, zamanı, ergenliklerimiz falan filan. Yani hani bizim için yapabileceklerimiz sınırlı. Hani bir gün, iki gün kordonda, iki gün falan çalıştı. Şimdi sonra Ölüdeniz'e gidersin ama hani sözünü balla kesiyorum. Fethiye'nin kordon falan filan dedik ya, Fethiye'yi bilmeyen dinleyicilerimiz vardır mutlaka, dinlerlerse. Kordonu var Fethiye'nin. Ondan evet, sonra çok büyük uzun bir şeridi yok kordonun. Gerçi artık yeni sahil bandı falan, yeni sahil bandı projeleri falan gelişti. Uzadı aslında ama şöyle bakarsan hani o sahil bandı üzerinde dün de gösterdim sana yeni mekanları. Hani bir icraat var hani. Biraz daha gelişmeye başladı. Daha gençliğe hitap etmeye başladı ama o hitap eden şeyi hani dolduracak gençlik daha oluşamadı. O potansiyel daha yok burada. Yani haklısın. Bunlara zaten birazdan soracağım sana bunların nedenlerini ve asıl sormak gereken soruları. Fakat şöyle, Fethiye'nin kordon diye tabir ettiğimiz yeri aslında bu dediğimiz sahil bandı tarafına da fazla kaçmıyor aslında. Fethiye'de kordon dediğin zaman İksirci'den başlayıp, İksirci diye bir tostçu vardır arkadaşlar. Ondan sonra ünlü bir tostçu. Ben tostlarından artık nefret ediyorum gerçi. Ondan sonra ve ileride Öz Süt diye bir tatlı Paspatur girişinde mi? Paspatur girişi. Paspatur. Barlar vardır o Paspatur'da. Oraya kadar olan kısma genellikle kordon denir. Oradan bahsetti Emre. Ama asıl benim kafama takılan soru şu oldu. Orta yaş falan filan dedik ya. Şimdi neden orta yaşa hitap ediyor? Yani bunu bence birazcık daha açalım. Abi şöyle söyleyeyim. Sen dün buraya geldiğinde görüştüğümüzde direkt dedin ya, burada huzur var. Hani İstanbul'da ne varmış ki? Burada huzur var dedin. Bunun sebebi ne? Bakıyorsun hani az insan var, manzara güzel, huzur var, sessizlik, sakin. Hani oturup da işte denize karşı çay içebileceğin bir yerler hani var. O yüzden hani buralar o sınıfa daha çok hitap ediyor. Ama gençlik tabii eğlence, hareketlilik istiyor. Bunu da bulamıyorlar. Bulamadıkları için de her zaman Fethiye için sıkıcı diyorlar. O zaman bu da çeşitli sorunları beraberinde getiriyor. Şimdi atıyorum büyük şehirde yaşayan bir adam emekli oldu falan. Yani gerçi ben de öyle yerleştim Fethiye'ye. Yani teyzeman, annem falan filan hani artık İstanbul'dan sıkıldı ve Fethiye'ye geldik bilmem ne. Bu sefer çocuklar için yani o birkaç sene sonra genç olacak çocuklar için de dediğin gibi sorunlar başlıyor. Tabii. Şimdi madem Fethiye emeklilere veya da orta yaş sınıfına fazla hitap ediyorsa, orta yaşlı her ailenin mutlaka genelinde olmasa da çoğunda çocuk var. Evet. Şimdi o zaman nasıl Fethiye gençleri hitap edemez bir halde ki? Yani ne yaparlarsa yapsınlar. Hani zaten denemeler oluyor. Zaten mu? Hayır, buraya gelenlerin hani çocukların da çok da aşırı bıraktıkları gibi bir şey yok yani. Çocukların hepsi zaten kapatıyor ki. Mesela Kezban Hatunlar her yerde Kezban Hatun. Yani bunlar eğer hani biraz daha rahat olsalar, hani geceleri dışarıya çıkabilseler falan, zaten Fethiye hareketlenecek. Bunlardan ama çok çektik Emre değil mi? Gece dışarı çıkar mısın? Çok içten oh dedim. Evet yani gerçekten karşıki dağlar bile bir titredi yani bu. Yani doğru. Çok doğru noktalarda sürünüyorsun şu an. Fakat işte senin de söylediğin gibi ne olursa olsun bazı şeyler değişmiyor yani. Fethiye'de de olsa, büyük şehirde de olsa. Yani değişmiyor ama burada işte hani bir üniversite gelecek muhabbeti var. İşletme Fakültesi Muğla Üniversitesi'nin Karaçuha tarafına sanırım temelini atacaklardı, bir süre sözleşmesi onun falan. Onun Karaçuha neresinde kalıyor? Çevre daha uzak tarafı değil mi? Yani onları söyleyelim. Çevre yoluna. Fethiye'nin birazcık daha gerçi uzak. 15 dakikalık mesafeye. Ama bunlar geldiği zaman yani sonuçta bir fakültede 6.000 kişilik, 5.000 kişilik bir kontenjan oluşacak bir 4 senede. Hani canlanma sağlanacak. Tabii yani hem o yöreye, hem onun çevresine, hem de Fethiye'ye, işte Hisarın'a, işte mesela hafta sonu kışın bile çalış, ne kadar ölü sen de biliyorsun. Çalış dediğimiz yerde arkadaşlar sahil tarafı. Hatta ha. En güzel güneş batışının izlenebileceği evet. Yer falan filan ve en uzun sahil olarak gösterilir. Zaten şöyle söyleyelim, buradaki denizleri koylar var Boncuklu tarafında. İşte Kuleli, Saman falan. Çalış var, Öldeniz var. Katrancı tarafı, Münir tarafı falan filan. Hani çok da aslında güzel denizler var diyorsun. Yani bunlardan Çalış... bir tanesi de benim. Yani Çalış zaten şey, hani hem sahil bandı, yine kordonu var oranın da. Çalışın. Evet. Hani orada barlar falan. Akşamları da canlı oluyor. Neyse. Konuyu saptırmayalım. Tabii canım. Konular kordonumuzda ve denizlerle sapmasın yani. Ya evet. Benim peki asıl sormak istediğim şeylerden bir tanesi de şu. Hani gene daha demin dedik ya. İşte Fethiye'de neden böyle gençler fazla bilmem ne falan filan diye şeklinde konuştuk. Neden öyle? Fethiye'de gençler falan dedik yani hani çıkamıyor falan, hatta birkaç espriler falan, ya, falan yaptık. Bu da Fethiye'nin onun, genç mecrasının gelişememesine onun, etkisi var mı? Onun sebebi şu, yani burada Fethiye'de sizde hani dinleyenlerde burası. Hani dinleyenlerde bilir öyle diyorsun ama herkes birbirini tanıyor. Yani bugün sen çıkarsın, senin amcan görür, işte dayın görür, alan görür, bir uzaktan akraban görür falan filan. Hani zaten çıkamayan insanların hani birinci korkusu bu, ya da çıktıklarında birinci korkusu bu oluyor yani, gizli çıksalar. Ama hani zaten ailelerin de tutma çabası, hani orada burada dedikodu olmasın, işte benim kızım şey olmasın. Yani burada şey, erkeklerin de o kadar çok bağımsız. Cinsiyet ayrımı evet tabii, erkekler de öyle kesinlikle. Erkeklerin de hani çok rahat olduğunu söylenemez Fethiye'de. Bu da bizim bütün lise hayatımız boyunca sıkıldığımıza işaret ediyor. Evet. Peki bunlar bize neler getirdi, neler götürdü bize? Evet abi, neler getirdi neler götürdü. Yani ufak ufak abi şimdi... böyle şeylere de girmek lazım. Sözünü gene hafiften balla kestim artık. Balı suratıma vuracaksın ama. Yani ben sadece şey demek istiyorum. Şimdi ben de aynı Emre gibi burada ilk öğretimimin bir kısmını ve lisemin tamamını zaten geçirdim. Zaten 6. sınıfta geldin. Geldin ilk saat. Hatta ben senden sonra geldim, direkt yanım boştu, yanına oturdum. 6. sınıfta da ilk Fethiye gelişinde değil mi? Yok, yani, 5'ten mi başladın? Hayır sen? Aslında şöyle, ben 2. sınıfta bir geldim de hemen gittim daha sonra İstanbul'a. Ondan sonra 6'da geldim. Ha işte ilk gelişinde evet. Direkt benle tanıştım ve hala da burada Allah program bozmasın yapıyorsun. Evet. Vay! Gel, devam eden arkadaşlar. Yani evet, güzel anılar var. Şimdi bunlar bize neler getirdi bu sıkıcılıktan? Abi biz organizasyonlara girdik. Şimdi arkadaşlar en başında dedim ya, Fethiye'nin ünlü ve tanınmış simalarından Emre Tombul diye. Abartma. Yok, burada şöyle bir ekleme yapmamız lazım. Emre Fethiye'nin gene başta gelen organizatörlerinden. Yani şu anda kendisi 19 yaşında ama yaptığı projelerin adli hesabı yok. Olmayan bir adam. Festival proje bile var. Festival projesi bile vardı ama zamanında. Abi şöyle bir şey. Eğer benim hani yaşım buna tutsaydı, eğer benim olanaklarım olsaydı, o sıralarda kaç yaşındaydın? Yaşındaydı. 16. Adam ama hayır, festival ben, yapacaktı ve 16 yaşındaydı. Şeyini aldım, 40 binlik falan hani bütçesini, yok ne 40 binlik, 100 binlik falan bütçeyi belirledik. Hani bunu ben başkana sundum, işte başkan bana, Fethiye başkanı değil tabii. Neyse, bana bütün olanaklarını vermişti. Hani yapalım, tamam güzel, işte sanatçıları falan gönderdim projenin şey. Her şey olacaktı ama benim yaşım daha 16 olduğu için işte ne bileyim, sürekli gidip gelmeler, izinler falan filan. Hani benim için çok büyük bir sıkıntıydı. Zaten okul vardı bir yandan. Lisede okuyordun tabii. Tabii. Yani lisede okuyorsun. Sen okuyorsun. Senin festivalle ne alakan var? Ama abi olsaydı ciddi anlamda hani Fethiye'de bir kere bir festival oldu. Yani sadece bir kere oldu o. Çadırlı festival. MX10 ondan sonra Fest. Evet. 2000 onun başında. Öyle miydi? 10. sınıfın başında yani bizim için. Hani o festival nasıl bir festivaldi? Hani ciddi anlamda ya o kadar güzel bir festival. O kadar çok sanatçı geliyor ki, işte Teoman, Bulutsuzluk Özlemi, Malt, Peace, işte ne bileyim. Bir sürü sanatçı var daha aklıma gelmeyen, işte DJ'ler falan. Ama orada toplamda olabilen insan sayısı 2000 kişiyi geçmez. Fethiye'de yapılacak bir festival değil mi? Yoksa MX10 Fest'te. Yani o festival çadırlı bir festivaldi. Yani tutmuyor. Ne olursa olsun tutmuyor. Çünkü o potansiyel yok yani. İnsanlar hani bir de şey için de gelmiyorlar. Şimdi orada herkes tanıdık. İşte herkes orada olacak falan. Hani bunun için gelmeyen insanlar da çok oluyor. Peki acaba götürüleceklerinden korkma şey olabilir mi? Yani yok abi, kadın hani, arkadaşlarımız. Yok hayır. Yani bu hani herkes orada muhabbet dedim ya, hani işte herkes orada diye gelmiyorlar falan. İşte zaten Fethiye'nin sorunu bu. Herkes birbirini tanıdığı için artık bir araya gelmek istemiyorlar. Bu gençliğin özel sorunu. Peki Fethiye'nin bize sunmuş olduğu olanaklar nasıl yani? Yani burada birkaç tane bar var sadece. Fethiye'nin içinde Deep Blue, Karsimetri. Bir de Eski Bananas. Eskiden Bananas diye bir club vardı. Şimdiden artık makara ismi oldu. Makara mı ne olmuş? Bir de Hisarönü denilen gece kulüplerinin olduğu, disco yerlerinin olduğu bir mevki var. Onun dışında Fethiye'de eğlence üzerine, gece hayatı üzerine yapılacak en büyük alternatif ya Çağatay PlayStation'da PlayStation oynamak ya da herhangi bir parkta içmek oluyor. Şimdi daha demin dedik ya işte çıkma sorunları oluyor veya da işte herkes her yerde olduğu için bundan çekiniyorlar veya da aile baskısı, mahalle baskısı falan filan. Bu tabii ki dedik sadece Fethiye'de değil her yerde olabilir. Ama bunlar gençliğin özel sorunları. Gençliğin kendi içinde yaşadığı sorunlar. Peki Emre, Fethiye'de atıyorum. Sonra nasıl girdik diyorduk. Evet, bir dakika. Fethiye'de atıyorum. Bütün o şeyler, gece kulüpleridir, gece hayatıdır veya işte gençliğin takılabileceği güzel mekanlar olsaydı bu daha demin bahsettiğim şeyler kırılabilir miydi? Kırılamazdı çünkü insan yok, potansiyel yok. Potansiyel yok. Yok diyorsun. Yani. Hani dediğim gibi. Yani Fethiye'ye ihanet ediyorsun. İhanet etmek değil aslında. Hani benim zaten Fethiye'de benim bu organizasyona girme sebebim hani aslında şöyle başladı. 9. sınıfta yani ben zaten 8. sınıfta başladım. Sen bu. De bu organizasyonlara tabii bir şeyler yapmak için. Yani hani yani şöyle söyleyeyim. Fethiye'de olmayan ve olmasını istediğimiz şeyler için girdik aslında biz bu işe. Yoksa benim aklımda hani ben sürekli organizasyon yapayım. Ya zaten yapmıyorum da hani denk geldi sürece yapıyoruz. Yani bir şey olduğunda zaten direkt bana paslıyorlar. Neyse hani ben bunu ilk 9. sınıfta yeni başlarıydı. Evet 9. sınıfın başlarıydı. O zamanlarda tam böyle hani bıyıklar yeni çıkıyor. Liseye yeni girdik. Hani böyle bir şey var. Bir hava var üzerimizde. İşte neyse ben bir gün parti var diye afiş gördüm. Ama parti yokmuş. Aradım. Yani oradaki rezervasyon numarasını aradım. Hani var mı yok mu diye öğreneyim diye. Aradığımda yok dedi ama dedi yapalım dedi. İşte ne kadar yapalım ne yapalım. Anlaştık falan filan. Hani o parti oldu. O partide Hüsran günümüzde. Neyse yarıda kestik. Gençliğimizin ama şöyle bir şey var. Yıllarının şöyle bir şey var. Başlangıcı. Ondan sonra yine ikincisini yapalım oldu. O zaman yine hani böyle tanınmayan işte hani hiç görülmeyen insanlar geliyordu ve bu da diğer taraftaki hani sürekli giden insanların ilgisini çekiyordu. O yüzden hani biraz daha böylelikle bir şeyler yapmaya mı başladık? Yani biraz hani canlandı gibi yaptığımız olaylar. Hani biraz güzelleşti gibi. Daha sonra yine yaptık falan. Vallahi, doğum günleri falan yaptık. Emre benim hatırladığım kadarıyla yaptığımız hiçbir parti tutmadı. Ya oraya hangi açıdan baktın? Hangi açıdan tutmadı? O da var. Vallahi. Hayır. De güzel bir soruydu bu. Bu sorunun cevabını güzel bir şarkı girdikten aynen, sonra verelim. Aynen girelim bir şarkı. Biz de bir sürpriz olsun verelim. O şarkı. Evet. Biz de bir çaylarımızı tazeleyelim. Çay? Çaylarımızı tazeleyelim. Bir dakika. Hop. Çay. Evet arkadaşlar. Birazdan sizlerleyiz. Saçılmış odaya her yere sevdiğim o koku yok artık bu evde kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş ne olur terk etme yalnızlık çok acı bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte. Hatırla o günü karşıki sokakta seni öptüğümü ilk defa hayatta kollarımda benim ilkbahar sabahı kadınım rari rari rari hayatım, yaşanan aşkların değeri yok artık. Ben sensiz olamam, artık anlıyorum. Sönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık. Ovalık aydınlık, yuvamız soğumuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Şimdi çok yalnızım, ne olur kal benimle. O kapıyı kapat, elini ver bana. Dışarıda yalnız üşüyorsun sen. Kadınım, lalirara. Tekrar merhaba arkadaşlar. Tamam, bu sefer o sürekli dediğim şeyi demeyeceğim. Yani tekrar sizlerle biz ve tekrar kendimizdeyiz. Tamam demiyorum onu. Şimdi arkadaşlar konuyu toparlama şeyine gene giriyorum galiba, tribine. O yüzden çeşitli sorularla konuyu Emre'ye toparlatacağım aslında. Şimdi en son böyle bir organizasyon falan diyorduk. Daha sonra gene ben araya girdim. İşte Fethiye dedim, bilmem ne dedim. Bir türlü falan filan. Bir türlü bir giremedik. Tamam, şimdi bir girelim o zaman ona. Biz organizasyonlar yaptık. Daha doğrusu Emre organizasyonlar yaptı. Gerek ben birinci elden yanında oldum. Gerek işte ikinci, üçüncü elden yanında oldum. Güzel bir cevap vermişti. Hani biz yapmak istediğimiz şeyleri yapamadığımızdan böyle şeyler yaptık. Organizasyonlar yaptık. İşte partiler, doğum günleri veya işte başka şeyler. Peki neler yaptık? Şimdi nerede kalmıştım? Ben 9. sınıfta nasıl başladığından girmiştim. Daha sonra işte öyle öyle derken zaten sürekli yapılanlara da gidiyorduk. Hatta bir arada o gün iki parti vardı. Diğerini yarıda kesip onlar da bizim partiye dahil olmuşlardı. Yani böyle şeyler yaşadık. Sonra ne oldu? 10. sınıfa geldik. Bizim ergenliğimiz biraz daha tabii hani söndü. Biraz daha hani kendimiz adına bir şeyler yapmaya çalıştık. Sonra ne oldu? Bizim ev partileri. Her erkeğin demirbaşı. Ev partileri. Arkadaşlar bu arada hani böyle Fethiye diyoruz, bilmem ne diyoruz ama konuştuğumuz şeyler geneli kapsıyor arkadaşlar. Ev partilerinden bahsediyoruz yani. Evet. Herkes yapıyor. Herkesin bir ihtiyacı gibi. Neyse. Aklına gelen var mı hiç? Var. Ahmet'in evinde yaptığımız ilk doğum günleri. Bizim zaten olayımız şeydi. Ha, Ahmet. Gerçi Ahmet'in ki evet, benden önceydi. Bizim olayımız şeydi, hani hiç kimse birbirine hediye almıyor. Direkt ne alacağız? Herkes 20 lira koysun. Bizde zaten bir 6 kişilik falan bir erkek grubu olurdu. Ya tamam, ne oluyor zaten? 120-200 lira. Hani arası bir şey toplanırdı. Neyse, herkes biraz ne varsa koyardı. Sonra kızları toplayalım. Ama asla erkek çağırmadık. Yani kendi arkadaşlarımızla çağırmadığımız oldu. Zaten geliyorlar. Evet, zaten bu. İşte neyse, herkes gelirdi, toplanırdık falan. İşte içkiler alınırdı. eğlenirdik, dans ederdik. İşte benim bir ses sistemim vardı. Sinekler parta parta elimde dolaştırdım. Bir tane torbayla getirirdim değil mi? Kaç artı birdi o ya? 5. 5 artı bir değil mi? Bende sistem var, bende sistem var diye böyle. Ben çalardım genelde evet. Zaten. Mesela şimdi Emre ben çalardım dedi. Orada hemen bir es koydum. Emre bütün bu organizasyonlarla beraber DJ'liğe soyundu. Adam DJ'lik yapıyor. Şu anda hani yani DJ'lik yapıyor derken şöyle tabii. Özel hani şeylerde mezuniyetlerde, lise mezuniyetlerinde falan piyanist şantör gibi DJ'lik yapıyor. Nerede kızlar? Yok tabii bu şakasıydı işin. Allah kendini. Dur o konuya daha sonra gelelim. Şimdi konuyu yine saptırmayalım. Ne demiştik? Ahmet'in doğum günündeyiz. Yine bir gün Ahmet'in evindeyiz. Ahmet Patatoğlu'nun. Bizim saygıdeğer arkadaşımız. Az önce mesaj atmış. Yerime geçmene iznin yok. Neyse. İşte kimdi o? Bir arkadaş geldi. İşte kaç kasa bira var? Ne kadar içki var? Arkadaşımız... Biz de bir kasa bira getirmiştik değil mi? Kaç? Bir evet kasa bir kasa mı? Bira. 2'de 70'lik vodka vardı herhalde o gün. Yaş kaç? Yaş 15. 16 ne yine? 16. Yine de ama bizim daimi gelen kızlar da vardı. Sağ olsunlar. Onlar hep bizim arkadaşlarımız da. Evet. Şu anda da görüştüğümüz yakın arkadaşlarımız. Evet. Yani hepsi sağ olsunlar. Hep eğlenmek için hani amaç eğlenmek sadece eğlenmek yani başka bir amaç canım. Başka bir amaç yoktu. Yok yok şaka tabii doğru. Neyse geldi arkadaş işte ne kadar içki var dedik bir kasa bira var. Aa tamam onun yarısı benim gerisini siz hepiniz içersiniz. Dedi ve 2 bira mı 3 bira mı ne içti ve dedi 2 hatta onu da nasıl yaptı. Şimdi ben yine bilgisayar başındayım işte müzikle uğraşıyorum. Geldi. Ben yeni birayı aldım, 2 yudum aldım. O yeni birasının içine birasını yarıya kadar indirmiş. Yarının üstüne vodka doldurmuş. Hani baya baya sert bir alkol olmuş. Bir de biranın içine vodka koyunca tadı hani bira tadı geliyor. Vodka tadı gelmiyor. Neyse bununla benim biralar karışıyor. Ben daha ikinci bira içtim, üçüncüye yeni başlıyorum. Hani o kadar olmam imkansız. Ben onu içtim. Ama böyle dikiyorum bazen ben hani hiç şey değil. Ama ben... Hiç kıpramadan oturdum böyle. Hiç tepki de veremedim. Yani başımda bir sürü insanlar falan. Kahve falan yapanlar oldu. Ben bir de olaya bak. Sayram motor sürmesini bilmez. Ahmet Sayram. Elimde 2 tane ses sistemi torbası ve boş bira şişelerinin torbası var. Depozitlerini götüreceğim. Ahmet Sayram motor sürmesi bilmez. Ahmet Sayram'ın arkasına beni oturtmuşlar. Aa. Ben orasını bilmiyorum galiba. Neyse bu çocuk motor sürmeyi ilk defa motora biniyor herhalde. Neyse bu beni makasa bıraktı. Abi dedim eve götür. Hani eve götür bu halde bırakma. Beni dolmuşa bindirdi. Böyle bir kaliteli arkadaşım. Ama çocuk bilmiyormuş abi demek ki yani. Ama hani gidebilirdi abi. Yine taş yakadan inmiş makasa kadar. Ara sokaklardan falan. Hani götürürdü yani. Zaten o zamanlar hiç ehliyet sorunu yok bizde. Bu da böyle bir anıydı diyorsun. Evet ya resmen böyle bir şey yaşadık. Yani bir kasa bira getirdik. Daha sonra o bir kasa biranın yarısını ben içerim diye siz içersiniz falan diyen arkadaşlarımız oldu bizim. Yani biz böyle bir ekürüden gidiyoruz. Ya onu hani hep toparlamak istedik. Hani bazen sınır koymaya çalıştık ama hani olmuyordu yani. Ne kadar işte sınır koymaya çalışsak arkadaşlarımızla falan yine de olmuyordu. Sonuçta hani oradan buradan tanışmışlığımız oluyordu. İllaki muhabbetimiz yoğun oluyordu. Geliyorlardı. Aynen öyle. Bu da Emre'nin aslında Fethi'yi şöyle ufakça konuştuğumuz zamanında söylediği şeylere denk düşüyor. Herkes herkesi tanıyor Fethiye de ve bu yüzden kendi özel işlerinde bile genelleşiyorsun yani. Yani. Onun dışında ben şeyleri hatırlıyorum mesela abi. Dershane zamanlarımızdaki dershaneye gitme işlerimiz. Neredesin? Yani P'nin sınavı var da işte oraya gideceğim. Ama P'de sınav yok. Evet. Biz partideyiz. Evet yani onları çok iyi hatırlıyorum. Oğlum neredesin? Ya işte teyze şöyle bilmem. Ama gerçekte ben orada bira falan içiyorum yani. Böyle saçma. Ama o partiler güzeldi canım. 11. sınıf ciddi anlamda bizim için hani en lisede mutlu olduğumuz zamanlar desen 10. sınıfın sonu 11. sınıfın tamamı. Çünkü biz 11. sınıfta dershane çıkışlarında falan her cumartesi dışarıdaydık neredeyse. Tabii canım biz ve eğlenirdik pek hani. Girmiyorduk yani o zaman. O zamanlar bir de hani yeni yeni mekanlara çıkıyoruz. Hani daha yeni yeni ortamlardayız. Bana hani. Hala yaş soruluyor. Bana şu anda bile hala yaş soruluyor yani anasını satayım. Ama hani güzel günlerdi o günler. Evet. Nedense o hani o günler tad alıyordum. O günleri hep özlüyorum. Ben zaten şu aralar bir eskileri özleme psikolojisine girdim. Yavaş yavaş tabi. Artık gitme vakti yaklaşınca. Evet. Yani bunun da mesela yaptığımız programın da şöyle bir güzel tarafı oldu. Emre Fethiye'den gidecek. İşte ben zaten Fethiye'den gitmiştim. Ondan sonra böyle anılarla aslında neler yaşadık neler yaşamadık aslında onları da konuşuyoruz biraz. Yani Fethiye evet. Özelinden de çıkıp. Ama tabii Emre'nin bahsettiği bu ev partileri veya işte diğer partiler, gençliğin bize verdiği etkilerle yaptığımız şeyler çok da utanılması veya işte aman ya böyle, bunlar da böyle takılıyormuş falan denilecek şeyler değil. Bize çok şey öğrettiler. Ben buna gerçekten inanıyorum. Çok da güzel zamanlardı bunlar. Evet, biz esas şeyi dergi zamanında bayağı kendimizi geliştirdik ve hani o zaman biz bayağı çok şey öğrendik. Dergi zamanında çok büyüklerle hani muhatap olduk. Çok hani insanların gidip de merhaba hani dediğinde saygı gösterilebilecek insanlarla biz çok muhatap olduk. İşte bunlar bize bayağı şeyler kattı. Kendimizi işte o zaman geliştirdik. Burada şöyle de bir şey var. Şimdi daha demin şöyle daha demin değil de aslında şöyle toparlarsam daha iyi olacak. Daha önceki konuşmaları radyo programlarımızı dinleyenler varsa hepsini. Orada Ahmet ufakça bir bahsetti. Biz bir çizgi kültür, sanat ve edebiyat dergisi diye bir şey çıkarmıştık ama işte tek sayı çıkartabildik, fiyasko olmuştu falan diye. Abi aslında şöyle sözünü... Orada bahsettiğimiz Emre, şu anki Emre. Sözünü kesiyorum da hani o dergi tuttu. Yani nasıl tuttu? Bana nereden mailler? Marmaris'ten mailler geliyordu. İşte bizim yazımızda, bizim çizimlerimizi de çıkardın. Nereden? Tekirdağ'dan ne? Bana bir mail geliyor. Garip yerlerden yani. Geliyorlardı. Hani böyle yazılarını falan gönderiyorlar. İşte Fethiye'dekiler sürekli hani söylüyorlardı falan. Aslında bir şeyler için adım atmıştık. Ama tabii yine yaş dolayısıyla devamı gelmedi. Büyüklerimiz sayesinde olduğu için devam yine gelmedi. Onun da kokteylini yaptık. Evet. Çizgilerimizin kokteyli güzeldi. Ama gerçekten patlatmıştık onu. Evet, o güzeldi. Ben yani, de patlamıştım o gün. Ben de çok, evet, onu ben ufaktan bahsedeceğim. Kaçamazsın yani ondan. Hayır, hayır. Çok girmedim. Kaçamazsın. Şöyle bir olay oldu. Biz çizgi dergisini çıkardık. O sıralarda Ölü Deniz biliyorsunuz yani bilmeyenler, Fethiye'yi bilmeyenler bile Ölü Deniz'i bilir. Ölü Deniz'de kültür sanat festivallerine denk geldi. Hatta bizim çıkış derginin çıkış zamanları falan tam bilmem ne. Oralarda sattık bilmem ne. Stand falan açtık. Standlar falan açtık. İş hesapta sonrasında... yoktu ama. Yoktu evet. O gün Sunay Akın'ı görmeye gittik. Evet. Orada benim Twitter'da mi? Fotoğrafı da var hatta. Evet. Orada direkt gelin stand verelim size dediler. Dergileri hemen Fethiye'den getirttirdik falan filan. Güzel. Sunay Akın sahnede dergiyi tanıttı. Evet. Abbas Güçlü dergiye baktı. Gördü. Güzel dedi. Hatta şey öyle alın bu dergiyi falan dediler değil mi böyle? Ha evet evet evet. Onu bayağı güzel zamanlardı. Yani çok da böyle insan kendini şimdi ortaya çok güzel böyle muhteşem eksiksiz bir şey tabii ki o yaşlarda koymak gibi bir durum olamazdı ve koyamadık da zaten ama en azından şöyle bir hedefimize durumdu. Ulaştık. Evet 17 yaşındaydık ve dergi çıkardık ya. Adliyeden 10 aylı dergi çıkardık abi. Buna nasıl başladık? Sen bana bir gün mesaj attın. İşte peki böyle... ben o mesajı nerede attığımı burada dinleyicilerimle paylaşayım mı? Ben o mesajı tuvalette attım. Tuvalet mesajları zaten. Sen bana mesaj attın. Dedin ki işte böyle böyle bir düşünceniz var. Sen bana ama şey dedin. Sen bana anlattıkça ben şey düşünüyorum. Hani böyle bildiğin dergi. Güzel bir şeyler düşünüyorum. Ama geldin dedin ki fanzin çıkaracağız. Dedim abi dedim madem bu kadar hani hazırlığım var. Hani bu kadar güzel şeyler olacak. Fanzinle falan uğraşmam direkt bildiğimiz gibi renkli falan dergi çıkartalım. Nasıl yapacağız falan derken işte yardımlar aldık, sponsorlar aradık falan. Hani bir şekilde oldu. Belediye başkanının karşısına çıktık. Belediye başkanı sağ olsun. Sağ olsun. Ona buradan gerçekten ben bütün sevgilerimi gönderiyorum. Yani tabii ki hani, bu programı dinlemeyecek, etmeyecek ama olur yani, da dinlerse gerçekten hani o çok adam, seviyorum o adamı. Şöyle bir şey ben de seviyorum. Çünkü neden siyasi görüşü hani ne olursa olsun adamın içinde böyle hani şey var. Bir şeyleri yapma isteği. Yani yapma isteği var bir de şey var hani. Anlatamadım. Emre Tombul'u anlatamadım. Bunu yazın bir köşeye. Yani herkese saygı gösteriyor. Her bir şeye değer veriyor. Haklıyla haksızı iyi ayırtabilen bir başkanımız. Hani yapmak istedikleri onu yapmak istedikleri gerçekten gençlere yönelik daha çok. Hani yaptığı şeyleri de görüyoruz burada. Çok hani dedim onun da farkındayım. Olsun onun öyle şeyler canım. Yani Emre'nin dediği şeyler doğru. Şu anlamda doğru. Bizim belediye başkanımız Sayın Behçet Saatçi gerçekten Emre'nin daha demin bahsettiği gibi bir şeyler yapmak isteyen ve doğruyla yanlışı ayırt edebilen bir adam. Yani asla siyasi görüşüm bu. Evet. Yani bu ama ben bunun arkasına sığınıp doğruları gizleyemem. Tabii adamın bu mantığı var. Ve bu yüzden biz 17 yaşında onun yanına gidip biz dergi çıkartacağız, bize yardım eder misiniz dediğimizde bizi ikiletmeden direktman yardımcı oldu. Yani bu bence çok özel bir şey. Yani zaten hani hatta hatırlıyorsunuz sekreterleri falan bize hani böyle ne yapacaksınız gibicesinden bakıyordu. İçeriye girdik gayet gelin gençler. Çok zaten sürekli gençleri çok seven. O sekretere nasıl sinir olmuştu ya. O sekreteri böyle dövesim gelmişti benim. O da söyle canım. Daha sonra ama çıktık oradan alnımız dik, göğsümüz dik falan. Başkan da bizim yanımızdaydı zaten. Evet. Gençler yine gelin falan mantık. Güzeldi. İşte bütün bu olaylardan sonra, dergi olaylarımızdan sonra çizgi, kültür, sanat ve edebiyat dergisi kokteylini yaptık. Kokteyli nerede yapacağız düşüncesi başladı. Kokteyl düşüncesi senden mi çıktı? Benden çıktım. Yok ne yap? Ya yine can sıkıntısından ne yapalım muhabbeti. Yani çünkü hani bugün çıkalım, şurada şunu yapalım, burada bunu yapalım muhabbeti yok burada. Yani bugün çıkıyorsun, ne yaparım? Ya paspaturdasın, ya çalıştasın, ya da adreste oturup çay içersin. Evet. Yani burada başka bir alternatif yok. Ya da Hisar'a çıkarsın ama biz pek Hisar'a çıkmıyorduk. Neden? İmkanımız yok. Neyle döneceksin? Sap olduğumuz için. O da var. Neyle döneceksin sorunu da vardı. Tabii. Artık yok da Hisar artık da pek patlamıyor bize. Tabii doğru. Senden çıktı o fikir. Ha, benden çıktı evet. İşte nerede yapalım falan muhabbet geldi. Tabii kokteyl deyince benim aklıma böyle o aslında şey değil. Havuz başında... Aslında o da festival havasında bir şeydi, evet, o kokteyl. Bir şeyler getirtelim vardı, falan dedik. Vardı evet, getirtelim vardı. Evet onlar vardı. Olmayınca daha sonra küçülttük olayı. Ne yaptık? İşte kokteyl deyince aklına sen geliyor. Bahçeli falan bir yerler geliyor böyle. Tanıdığım vardı galiba oralardan. Ayarladığım bir şey. Evet, bir mekan ayarladık. Zakkum Kafe. Sevgilerimizi gönderelim. Aslında güzel mekan orası. Yani genelde yabancılar gidiyor zaten ama güzel hani. Mekan olarak işletilebilirse yani insanlar da gitse oraya. Gerçekten güzel bir yer. Gittik oraya. İşte sistem falan filan, mikrofon, canlı müzik. Canlı müzik de bizi sattı o gün. Grup çıkacaktı. Evet, bir grup çıkacaktı. Onu zaten çok severiz kardeşimizi. O gün sattılar bizi. Neyse ki orada Ali Güran Kara vardı. Ona da sevgiler. Onu da sevgiler. Böylelikle bir sürü de sevgi gönderiyoruz. Ama abi hani... Sevgi pıtırcı oldu lan. Hayır ama yani adamların yaptığı şeyler konuştukça hani ortaya çıkıyor ama yaptığı şeyler gerçekten kale geçer şeyler. Ali Gürhan Karan'ın mı? Orada hiç kimse çıkmıyordu ve geldi adam. Tamam gitarımı getirelim çıkalım tabii, dedi. Tabii orada hiçbir planda olmayan bir şey gerçekten. Daha sonra kokteyl bayağı doldu. Hatta dediğimiz zaten erken geldiler. Ben yoktum, insanlar orada dolaşmışlar falan. Güzeldi, yine kötü değildi. Böyle mesela falan. Benim beklediğimden daha farklı oldu. Yani sonuçta biz o zamana kadar, o zamanlar kaçıncı sınıftık lan? 11 3. Evet. 3. sınıftık işte dergi zamanı. O zamana kadar birçok projenin içinde bulunmuştuk ve birçok proje istediğimiz şekilde sonlanmamıştı. Çizgi dergisinin kokteylini de yaparken gerçekten sadece ve sadece şey istiyorduk yani. Çizgi dergisini sevenler, bizi sevenler ondan sonra gelsin, birlikte güzelce eğlenelim. Gerçekten tek amacımız buydu. Ve ona da tabii korkuyla yaklaşıyorduk. Acaba olmaz mı? Hani istediğimiz etkiyi alamaz mıyız falan filan diye. Ama gerçekten tek masa bile boş kalmadı. Hatta masalar birleştirmek zorunda kaldık. Evet, yani evet. Masalardan arkadan masa falan toplamıştık. Çok da güzel bir geceydi. Ben çok eğlendim. Emre çok eğlendi. Fakat gecenin sonlarında çok da eğlenemedi. Çünkü bunu ben şimdi bir adamım. Dinleyicilerle dürüst olmayı seçen bir adamım. Yani bir dakika, ben burada sonuçta 4 bölümdür miskinleri yapıyorum ve dinleyicilerimle aramda bu 4. bölüm işte. Dinleyicilerimle aramda artık bir bağ var abi. O yüzden bunu söylemek zorundayım. Yani Emre gecenin sonlarına doğru knockout'tı. Bunu söylemek İlk defa da o gün oldu. Ondan daha öncesinde yoktu. Biz Emre'yi apar topar kaldır. Ondan sonra yola çıkar. Işte, ondan sonra abi beni bunu söylemek zorundayım. Abi beni bırakmayın. Öyle miyim? Daha sonra apar topar minibüse bindirdik. Sağ olsun ablası da oradaydı. Emre'nin. Ondan sonra ablasına emanet ettik ve böylelikle eve gittiler. O gece Emre doktor dedi ki Emre bu geceyi geçirirse yaşar. Emre o geceyi geçirdi ve yaşadı. Bu günde burada bizle beraber. O günde evet. Güzel bir gündü ve sonlandı. Daha sonra neler yaptık? Ya şöyle geriye dönüp baktığımda abi gerçekten Fethiye dedik. Hani en başta birazcık bizi hitap etmiyor, gençlere hitap etmiyor falan filan vesaire dedik ama çok güzel zamanlar yaşadık. Yani evet geriye dönüp baktığımda hani dolu dolu zamanlar geçirmişiz. Şu anda baktığımız hani birçok lise öğrencisine baktığımızda hani yaptıkları işler benim. Ben şöyle bir şey diyebilirim sana. Bizim lise zamanımızda şimdi arkadaşlar program yavaş yavaş şöyle bir hal aldı. Buna sakınlıkla kapılmayın. Biz sanki yaptığımız işleri mükemmel gibi gösterip diğer yapılan işlere aman bunlar cacık falan filan demiyoruz. Sadece gerçekten bizim dönemle yani bizim liseye geçtiğimiz dönemle yavaş yavaş böyle bir girişimcilik, bir atiklik, bir hız kazandı aslında liseliler. Ben bunu gerçekten çok rahat bir biçimde söyleyebilirim. Yani bu dalga geçmek için söylediğimiz tırnak içerisinde söylüyorum. Liseliler tabirini biz sonuna kadar, dibine kadar yaşadık. Tırnağı yani. Da yaptım yani. Evet, bunları yaptım şu an. Ve bu yüzden ben şimdiki liseli gençliğe baktığım zaman birazdan sonradan görmelik var. O var. Özentilik mi diyelim sonradan. Bak bu konuyla ilgili sana birkaç soru soracağım. Sıkıştırmalı sorular soracağım. İnşallah güzel cevaplar verirsin. Ondan sonra ama şimdi hemen bir şarkı girelim. Girelim abi. Dinleyicileri fazla sıktık. Sürpriz mi olsun bu sefer? Bu sürpriz olmasın. Bu sefer sürpriz olsun ya. Olmasın ya hep sürpriz. Ama asıl bu sefer sürpriz olsun bende. Neyse bir ara aklında girelim. Aklında var mı senin hiç? Lofi. Aklında var mı? Aklında... Yok sürpriz yok. Yok o zaman sürpriz. Birazdan evet, sizlerdeyiz. Birazdan sizlerdeyiz. All fear is like clichés shot to hell. All the small faces looking up, beautiful. Arkadaşlar tekrar sizlerleyiz ve tekrar kendimizdeyiz. Şimdi biraz önce bahsettiğimiz gibi yeni liseliler veya da işte lisede yaptığımız şeyler falan filan diyorduk en son. Daha sonra şarkı girdi. Ben burada şöyle bir soru sormak istiyorum aslında Emre'ye ama soruyu sormadan önce sizlere bir de şöyle bir şey demek isterim. Şimdi biz programın en başından beri yaptığımız şeylerden bahsediyoruz. Komik şeyler oldu bunlar. Bazısı tuttu, bazısı gerçekten elimizde patladı. Ama bunları biz konuşurken ve anlatırken hiçbir zaman şey gütmedik yani, aman tanrım işte şunları yapmıştık lan, bunları yapmıştık falan filan değil de, bu bir aslında sizlerle sesli dertleşme gibi bir şey oldu. Sonuçta bunun içinde biz şey diye konuşurken şunları yapabildik, şunları yapamadık. Baksanıza işte ulan şunları yapmayı başardık falan filan derken aslında toplumsal şeylerden bahsediyoruz birazcık da. Yani şöyle toplumsal şeylerden bahsediyoruz. Genel, özel bir şey konuşurken genele hitap etmeye çalıştık. Yani kendimiz çalıştık. Üzerinden toplumsal mesaj. Abbas Güçlü. Bir daha tekrarlar mısın? Kendimiz üzerinden toplumsal mesajlar vermeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar, kesinlikle yani. Hepiniz buradaki mesajları alabileceksiniz. Biraz kendimden büyük bir laf ettim ama aslında yok, mantıklı. Ben gerçekten dinleyicilere güveniyorum yani. Lan bunlar da ne konuşuyor falan filan diyorlar tabii ki ama asla bence bizi yargılamıyorlardır. Çünkü onlar da bu yollardan geçti. Ben bunlara eminim yani. Sadece daha biz... geçenler de hani o yolda olanlar da var. Onlar da belki hani yani onlar dinleyici bizlerden... kitlemizden onlar değil. Belki de vardır ama ben belki bilmiyorum bilemeyiz. Yani. Onun dışında ben şöyle bir şey de demek istiyorum. Yani dinleyici kitlelerimizi şöyle veya da böyle diye ayırmış gibi oldum daha önce ama öyle de bir şey yok yani. Onu da diyeyim. Ve şöyle bir soruyla Emre'ye gene söz vereyim. Şimdi abi şarkıdan sonra da dedim yani biz böyle böyle yapmıştık ama işte yeni nesil böyle böyle falan diye. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Biz şimdi eski nesil mi olduk yani? Yani şöyle... Eski nesil olduk, evet, şimdi yeni nesille bakarsan biz lise 1'de lise 1'de daha neler yapıyorduk ki, şimdi onlara bakarsan onlar hani ortaokulda artık 8. sınıfta falan artık şeyler, bizim daha 10. sınıfta yaşadıklarımız onlar 8. sınıfta hani. Bu çok kötü bir şey değil mi? Kötü bir şey tabii, bu artık düşüyor, gitgide düşüyor. Yani 15-16 yaşında her şeyi tüketmiş oluyorsun. Yani ondan sonra zaten sıkıntılar başlıyor. Daha gençliği hani 16 yaşında yapabileceklerini eğer erken yaparsan o gençlik zaten hani erken biter, erken çökersin. Hani yapacaklarını hep erken bitirdiğin zaman hiçbir şey tadında olmaz. Biz her şeyi tadında yaptığımıza inanıyorum. Ya bence de öyle. Biz zamanı geldi ve bazı şeyleri yapmaya çalıştık. En başından da dediğim gibi bazen oldu veya da bazen olmadı. Bunlar benim için çok müthiş önemli şeyler de değil yani. Yani olup olmaması. Sadece yaptık ya, benim için bu önemli. Evet yani kafamıza koyduğumuz her şeyi yapmaya çalıştık ve birçoğunu da yaptık. Ama bu en başında da senin dediğin gibi gerçekten bizim bir türlü Fethiye'de göremeyip istediğimiz şeylerden dolayı değil mi yani? Bu yapmaya çalıştığımız evet, şey. Evet yani zaten hep kendimiz olmasını istediğimiz şeyleri yaptık. Biz başka 11. sınıfı da bitirdik. 12'ye geldik. Peki 12'de neler oldu? 12'de kabuğumuza çekildik. Çekilmeye aslında çalıştık. Çok düzenli bir program oldu lan baktığın zaman. 9. sınıf dedik, 10. sınıf dedik, 11 dedik. Yani, şimdi 12'deyiz. Yani aslında bütün lise hayatımızı döktük yani. 12'de neler oldu abi? 12'de neler oldu? Kabuğumuza çekildik dediğim gibi, biraz daha kapalılaştık. Hani daha sosyal hayatı azalttık. Bir de zaten yavaş yavaş şey falan oldu değil mi? Aslında ben bunu şöyle bir furyaya bağlayabiliyorum. Yani genç liseye geçiyorsun ve ilk gençlik yıllarına adım atmaya başlıyorsun. Liseyle beraber. 9. sınıfta bazı kendine yakıştırabileceğin şeyler var. İşte ne oluyor bunlar? Yavaş yavaş içkiyle tanışma veya da işte vesaire şeyler. 10. sınıfta artık bunları bir kat daha arttırıyorsun. İşte barlar, efendime söyleyeyim daha başka şeyler. 11. sınıfta artık bakıyorsun ki ulan bu işlerde çok da fazla bir şey yokmuş. Başka şeyler yapalım falan. Sonra 12. sınıfta da artık büyüyorsun ve o yaptığın işler de büyüyor aslında. Tam da onu söyleyecektim işte. Üstüne bassın. Bal? Balla üstüne basmasın. Bayağı bildiğin ayağını üstüne bassın. Yani yaptığın işler de gerçekten büyüyor. Daha büyük hedefler belirliyorsun kendine. Mesela benim 12. sınıfın sonunda yaptığım bir yıl sonu gecesi vardı. Hatta buna rakip de çıkmıştı. O okul içinde. Oylama falan yaptığımızda belki o zamanları bilen arkadaşlar da bilir. Yine bayağısını hani benim yaptığım işten yana olmuştu insanların tercihleri. Yaptık o gün gayet güzel. Her şey yerindeydi. Yani bence ve benim sorduğum insanların söyledikleri tepkiler hep olumluydu. O gün de hani mesela gerek maddi gerek manevi olarak yaptığımız şeyler hani daha büyüktü. Daha amacımızı arttırıyorduk. Yavaş yavaş. Hani bu da yaşla ilgisi var bunun. Yaş o zaman da 18'i. Artık doldurmuştum. Ama biz daha demin şey dedik ya, ulan dedik bu yeni gençlik, yeni nesil. Her şeyi önceden tüketiyor. Tamam biz zamanında yaptık her şeyi falan dedik de biz de aslında baktığın zaman birazcık da önceden tüketmişiz be abi. Şimdi ben geriye baktığımda bunları görüyorum. Yani şöyle görüyorum. Şimdi sen üniversiteye gideceksin. İşte ben de tekrar üniversiteye gideceğim falan. Dershanedeki bir öğretmen konuşmasında şöyle bir şey demişti. Daha 11 miydik, 12 miydik tam kestiremiyorum. Arkadaşlar demişti, üniversiteye gideceksiniz. Hani bir sene sonra falan. Ve o zaman hani çok rahat olacaksınız. Rahat zamanlar yaşayacaksınız. Üniversite çok ayrı bir şey falan filan diye. Ya, bir konuşma gerçekleştirmişti. Sözünü kesiyorum. Dur. Ulan demiştim lan. Hani bu adamın anlattığı her şeyi ben zaten 16-17 yaşında yaptım ya. Yani üniversitede fazladan ne yapabilirim? Ama şöyle, biz bunları çok rahat yapmadık. Yapamadık. Hani bak sen rahat dedin ya, biz o kadar rahat değildik. Bizim de üstümüzde bir baskılar vardı. Gerek senin gerek benim. Ahmet biraz daha rahattı da. Hani ama yine de az da olsa hani kendi çapımızda hani yaşıtlarımıza göre belki biraz daha fazla şeyler yapmış olabiliriz ama yine de bizim de vardı, baskılarımız vardı. Yani kendi tabularımızı da yıkmaya çalışıyorduk o yaşlarda. Çok doğru. Ama şey o kadar da rahat değildik. Şimdi üniversitede daha başka boyutlar alıyor artık olaylar. Mesela bizim şimdi lisede kazandıklarımız üniversitede daha hani ekstra güzel, olarak güzel şekilde bize donanım kazandırdı ve bunları uygulamaya geçeceğiz şimdi. O zaman mesela dinleyiciler şöyle bir kıssadan hisse çıkartabilir bence bu konuşmalardan. Yani lise hayatında ne kadar aslında bunu şeyle, şimdi entel dinleyiciler de var. Bunları dinleyen entel aptal saptal dinleyiciler var. Büyük olasılıkla şey falan diyorlardır, dinlerlerse diyeceklerdir. Hani ulan bunlar ne konuşmuş böyle 2 saattir işte parti bilmem ne falan filan. Hayır, bize ne yaptıklarından değil, parti marti. Ulan şimdi sen lisede bazı şeyleri yaparsan, anladın mı, bazı şeyler için ödün verirsen kendinden, derslerinden veya da ailenden, işte sen dedin ya çok güzeldi o tabuları yıkmak falan filan. Gerçekten bir nevi biz tabuları yıktık aslında o zamanlar. Gelişmiş oluyorsun ya, ne olursa olsun. Bunun adı parti yapmak mı, parti yapmak. Bunun adı dergi çıkarmak mı, dergi çıkarmak. Bunun adı işte tutup lise zamanı gel abi şöyle bir oturup şöyle adam gibi içip dertleşelim mi, içip dertleşelim. Bunların hepsini yaptığın zaman aslında kendin de gelişiyorsun. Sınırı ne olursa olsun. Ne oldu abi? Zaten 12'nin yazında yine bir muhabbet arasında arkadaşla dolayısıyla bar muhabbeti başladı. İşte hani şu kadar alın, başlayın. Muhabbete başladı. Yani işletme. Yani işletme muhabbete başladı. Onu da yaptık. Ne yaptık? Lan bar işlettik ya abi. Onu nasıl yaptık? Çünkü vardı hani bak, önceden geçmişe bakıyorsun. Bu adamlar bir şey yapmış diyorlar, yapıyorlar diyorlar, geliyorlar sana güveniyorlar, veriyorlar. Ve sonuçta sen bundan sadece bir takım etkiler bekliyorsun. Bu etkilerde şunlar oluyor, eğlenebileyim ulan. Hani Fethiye'de zaten doğru dürüst bir şey yok, anladın mı? Farklılıklar yapalım, yapmaya çalışalım. Yapmaya çalışalım vesaire. Yani bunlar kesinlikle hiçbir zaman için bizim özelimizde, bence seni söylüyorum, şey diye olmadı yani. Ulan ya işte şöyle yapalım abi, böyle yapalım abi, böyle. Bence olmadı yani. Ulan, abi bu ağzına bak. Aynen bak böyle, anladın mı yani, böyle falan yapalım. Olmadı bence. Ya çünkü en başından beri diyoruz ya Fethiye. Fethiye'de farklı bir şeyler yapmak istedik. Ve aslında yaptık da. Yani kendimizi tatmin ettik. Yani bence de ve güzel şeylerle oldu bunlar. Ben şimdi geriye dönüp baktığımda gerçekten güzel bir geçmiş görüyorum yani. Son derece temiz. Sen kendinden nasıl bir geçmiş görüyorsun? Benimki çok temiz zaten, mükemmel. Niye? Yani, niye abi? Asla kimse şey yapmaz yani, arkamdan konuşmaz. Herkes yani çok temizdir geçmişim. Yani abi şunu da anlamıyorum ben, hani insanlar neden başkalarının arkasından hani konuşurlar ya da ne bileyim. Küçük yerin en büyük deformasyonu işte, değil mi? Fethiye'nin olayı bu zaten. Fethiye bunu aşabilirse Fethiye ciddi anlamda güzel bir şehir olacak. Herkes herkesin arkasından mı konuşuyoruz? Var. Yani çekememezlik mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum ama var yani, insanların canı sıkılıyor. Ki zaten herkes de birbirini tanıdığı için. Mesela bak bütün ortamlarda hep aynı kişileri görürsün. Evet. Yani bir tane adam görürsün. sen o adamı direkt tanırsın. Bu adam Fethiye'den değil. Bu adam burada değil, yeni gelmiş. Bunu bilirsin. Çünkü bütün ortamlar, hani çıktıklarında insanlar genelde zaten pasaportta belli bir yere giderler. Orada inerler ve herkesi orada görebilirsin. Yılbaşı... Bizim mükemmel yılbaşlarımız. Nereden direkt geldi aklıma bilmiyorum ama pasaportu deyince, mekan deyince. Tekrarlamak istiyorum. Mükemmel yılbaşlarımız arkadaşlar. Yani yılbaşı hiçbir zaman mükemmel bitmedi. Her zaman aynı şeyle başladık. Abi kim kimiz? Sen ben Ahmet. Ne yapıyoruz? Önce evde sonra bana başlarız. Ayarladık mı? Aynen, her şey tamam. Gideriz. Son fiyasko. Yok, bulamayız. Evet. Olmaz. Daha sonra ne olur? Birinin arkadaşı gelir. Son anda biri gelir. Yani böyle bir şekilde ilerler değil mi? Şimdi bizim yılbaşlarımız, ben bunu blogda da bahsettim ya. Okuyanlar, yani okuyan ve hatırlayanlar varsa tam üstüne denk düşmüş olacak. Bizim yılbaşlarımız gerçekten efsaneydi yani. Her seferinde mükemmel hedeflerle yola çıkıp her seferinde ya, beklemediğimiz şeylerle karşılaştık. Bir de şöyle bir şey var. Sen bu yılbaşında Ankara'dan geldin. Sen Ankara'da da eğlenebilirdin ama hani Fethiye'de gerçekten o potansiyel var, hani o istek var Fethiye'de, yaşama isteği var onun. Ama nedense bir türlü olmuyor. Olamıyor. Ama o istek gerçekten ben bu sene gittiğimde yine olacak. Ben de Fethiye'ye gelme isteği, ya da biz başka bir yerde buluşup yılbaşı kutlayacağız bu sene belki, ama hani o istek gene oluyor. Fethiye'de artık, yapma isteği olur. Başka bir yerde buluşup sene yapalım. Başka bir yerde yaparız muhtemelen, yani gelmeyiz herhalde. Hatırladığım kadarıyla 2010'da 2009'da biz beraber değildik. Değildik. Çünkü ben 2009'da o bir kasa birayın yarısını içerim diyen arkadaşlardım ben. Tanımadığım bir kızın evindeydim 2009'da. 2010'dan itibaren biz... Ben 2009'da nasıldım biliyor musun? 2009 muydu, 10 muydu o ya? Abi bak 2009'da 10. Ben yoktum yani, öyle düşün. Tamam, yoktum ben. O zaman Ahmetler ben... şeyde, lisen önündeki otelde matak oynuyordu. Tamam bak. Sen yalnızdın yani. Ben o gün ne yaptım? Ne yaptın? Yalnızım. Çıktım. O gün de Vale'nin yanında bir mekan vardı. Vale'de bu sahil bandı diye bahsettiğimiz yerin o zamanlar gözde bir mekanıydı. Şimdi işte ünlü sanatçıları getiren bir yer. Yani şimdi daha kendini geliştirdi. O zamanlar yine rock grubu falan çıkıyordu. O zamanlar küçüktü. Yanında başka bir bar vardı. Turunç. Ha, Turunç'tu. Neyse, ben o gün... Benim hiç bir planım yok. O gün ben gideceğim oraya. Ben seni o gün gördün mü? Sen Tunca falan geldin. Sen Vale'deydin herhalde. Vale'deydin. Görmüş olabilirsin. Ben öyle yerlerdeydim. Neyse, ben girdim direkt. Hiçbir planım yok. Girdim direkt. Hop. Sen zaten dediğim gibi bak. Herkes orada. Yani bütün tanıdıklar orada. Bir giriyorsun. 5-6 tane masa orada yani. Girdim. Arkadaşları gördüm hemen. Yani o ortamı ben daha önceden planlasaydım yapamazdım. Ama ben o gün gayet iyi eğlenmiştim. Ben çok eğlendim bugün. Tanımadığım birinin evinde, evet, gayet eğlenmişsindir. Yani bu çok güzel bir bağlantı oldu. Yani en başta sürekli şey diyordun ya. Bunun demek ki böyle bir olumlu tarafı var. Yani hani herkes herkesi tanıyor. Bunun olumsuz tarafı kadar demek ki böyle olumlu bir tarafı var yani. Her zaman değil. Düşmüyor. Çoğunlukla olumsuz. 2010'da biz beraber yılbaşı kutlamaya başladık. Benim efsaneliği sevgilim. Çok girmeyelim o konulara da. 2010'da Adem Çatal. Adem Çatal evindeyiz. Adem Çatal, abimizdir bizim. Adem Çatal emeği ödenemez canım. Evet. Adem Çatal mezun et de bana araba kiraladı ve araba verdi. Ehliyetim yoktu o zaman. Yani öyle bir adamdır. Adem... Evini sürekli açar. Sağ olsun. artık. Adem Çatal sağ olsun ama gerçekten. Yolda, sokakta kaldığımızda geceleri hani uyumaya. Tabii. O yüzden evini açar yani. Doğum günleri falan filan yine yardımcı olurdu. Tabii. Yani Adem Çatal o gün dinliyor mu acaba? Yani dinlerse daha sonra dinler muhtemelen. Yani. Ama 2010'da onun evindeydik, evet. Daha sonra yine bak, her seneki planımız aynı. Evde başladı, dışarıya çıktık. Evet, aynen öyle. O gün takside çağırmıştık. Hangi altta hizmet? Bananas'a falan gittik işte, hani en başta bahsettik ya arkadaşlar. Bananas diye bir bar vardı, daha sonra değişti falan. Bak abi bak, Bananas'a girmişken aklıma şu geldi. 2000'li yıllarım, süper lise zamanları hangi yıllardı? 2000 değil de 2003-2004, o yıllar. O yıllar Pasputur'daki o Bananas dediğimiz club, hani insanlar nasıl beklerdi? Bak, o zamanın lisesinden bahsediyorum. Ben de bunu kuzenimden hani anlatırdı, oradan diyorum. Bak, o zamanlar şeymiş, böyle sürekli iş yapan liselilerin hafta sonunu böyle hani merakla, heyecanla beklediği zamanlarmış o zamanlar. Hani bak, şimdi diyoruz ya hani liseliler şimdi çıkamıyor demiyor. Ama o zamanlar o club'ın yani Bananas'ın olduğu yer, işte orada Mango falan da var. O zamanlar oralarda iş yapıyor. Ottoman vardı. Kapandı, tekrar açıldı. Hani o zamanlar insanlar sürekli bekliyorlarmış hafta sonu. Hafta sonu olsa da bara gitsek falan. Şimdiki gibi değilmiş. Jenerasyon, o jenerasyon bittikten sonra bir duruldu ortamlar demek ki. Tabii o kadar ayrıntı bilmiyorum. Bizim zamanımızda lan da... Lan ne akıcı konuştun ya. Takip edemedim lan. Al işte. Ben de böyle bir adamım diyorsun. Ondan sonra... Yani durulduktan sonraki zamanları biz pek bilmiyoruz. Bizim zamanımızda da çok hareketli değildi ama şu aralar artık biraz da insanlar hani çıkmaya başladılar. Öğrenciler, liseliler falan. Ya biz bu kadar çok şey hani fix şey vardır ya gençler der yaşıtındaki bir adam. Biz de bunun gibi olduk ama biz böyle bir amacımız yok. Biz sadece kendi anılarımızı anlatarak hani bunu dinleyen arkadaşların da geçmişteki anılarını hatırlayarak bir gülümsemesi falan muhabbette olsun. Tabii yani biz bunları anlatırken şimdi aslında bir kitleye de hitap ediyoruz direkt. Bizim yanımızda olan kitleye. O direkt yani, var zaten. O bunu dinleyen o arkadaşlar direkt gülümseyecek zaten. Çok gülecekler bu anlattıklarımızı, hatırlayacaklar. Tabii diğer arkadaşlar birazcık daha Fransız, İtalyan veya da İspanyol veya da... Tamam. öyle kalacaklar. Ama yine de onlar da anımsayacaklardır ve kendi yaptıklarıyla mutlaka evet. bağdaşacaktır bizim. Çünkü onlar da mutlaka olmuştur bir ortamda anlattıklarımızda. Yani... Mutlaka yaşamıştır onlarda. En başlangıçlar 9. sınıfta başladı ve en garip başlangıçlar da aslında baktığın zaman 12'de tekrar başladı. Yani biz aslında birçok başlangıç yaşadık. Yaşadık. 12'de zaten artık yeniden hayatım başlıyor. Şimdi o kendim... Mesela yanında bıyıklı duruyorsun yani, anlatabiliyor muyum? Yani Malkoç. İnsan bir Malkoçoğlu gibi duruyorsun. İnsan bir garip oluyor falan. Tabii yani artık hani zaman geçtikçe hayatlar da değişiyor. İnsanların yaptığı işler, hani yapacakları işler de değişiyor. Arkadaşlıklar da hani tutunmaya çalışıyor. Aslında şöyle söyleyeyim. Arkadaşlıklar bu saatten sonra daha zor bulunan şeyler. Yani geçmişte zaten lisede, ortaokulda sürekli arkadaş edinebilirsin ama hani bu saatten sonra arkadaşı o kadar çok seçeceksin ki. Yani ben şahsen herkese arkadaşlık kuramam. Yani hani kurarım. Benim çok hani arkadaşlık edindiğim insanlar vardır ama hani çok samimi olabileceğin insanları bulmak bu saatten sonra zordur. Çünkü hani seni çekebilecek, senin huyunu bilip de seni çekebilecek insanları bu saatten sonra bulmak zordur yani. Diyorsun. Dedim. İyi dedin ya. Gerçekten arkadaşlığa bile gerçekten girdin yani. Fethiye'den... Bir dakika. konu neydi? En son Fethiye'de başladık. Sen şu anda arkadaşlık hakkında bir şeyler söylüyordun. Ya bak, ama çok Fethiye'yi doğru bir şey kötüledik gibi geldi ama aslında Fethiye gerçekten güzel bir yer. Ya benim hani... Ben de buna katılıyorum. Ya olsa, iyi şeyler olsa Fethiye gerçekten patlamaya hazır bir yer. Ne anlamda patlamaya? Ne açıdan patlamaya? Ben de sana böyle soruyorum. Ya abi onun ne alakası var? Ben turizm açısından. Tabii, turizm açısından. Turizm kendi değil mi? Evet. Peki aslında çok ciddi bir soru soracağım sana. Ama bir şarkı girdikten sonra... Girelim. Yani gerçekten ciddi bir soru olacak. Yani çok aşırı ciddi bir soru olacak. Aa, çok heyecanlı bekliyorum. Peki, o zaman sürpriz mi olsun? Girelim. Şarkı girelim. Sürpriz mi olsun? Var mı aklında bir şarkı? Gelmedi ya. Tamam, sürpriz olsun o zaman. Arkadaşlar çaylarınızı tazeleyin. Biz de tazeliyoruz. Everything looks good. city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight. How he rides. Oh, the passenger. He rides and he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me. But it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. I'm singing la la la. Glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. And all of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Ya şarkıdan önce demiştim ya şey diye sana ciddi bir soru soracağım diye. Hatta bence sen inanmadın o sırada ciddi bir soru soracağım. Hatta dinleyiciler bile inanmadı ama soruyorum. Fethiye bir turizm kenti mi? Bir tarım kenti mi? Bir hayvancılık kenti mi? Bir sanayi kenti mi? Bunun cevabını aslında Fethiye bölünmeden önce. Fethiye'yi böldüler. Şimdi nasıl anlatayım? Fethiye Muğla'dan daha nüfus olarak yoğun bir kentti. Hani nüfus, tarım, turizm her açıdan Fethiye Muğla'dan daha büyük bir kentti. Fakat bunu Fethiye'yi il yapmamak için muhtemelen, çünkü başkanımız az önce de bahsettik, Fethiye'yi il yapmaya çok uğraşıyordu. Ama bunun il olmasın diye sanırım Kemer'i, Seydi Kemer olarak Kemer'i ve Kemer'in arkasındaki köyleri, yani tarımın yapıldığı köyleri kestiler ve Fethiye'yi böldüler. Yani Esenköy sınırı, Esen City. Evet, o bunu yaşadılar. Bir de Kargı tarafı sınır sanırım. Hani Fethiye'yi küçülttüler. Ne kaldı? Tarım gitti artık. Turizm kaldı sadece. Şimdi de nasıl olacak? Kemer'de hani Kemer'i artık biz Fethiye olarak görmüyor gibi muhabbetimiz yok. Zaten onda hani çok ileriki jenerasyonların yapacağı işler olur. Çünkü bizim alışmamız zaten çok zor o olaya. Şimdi sınır Kumlova oldu, Karadere oldu. Patara. Bunlar hep köyler değil, değil mi? Köyler, evet. Bu yani Kumlova, dinleyiciler. Kumlova, Karadere. Kumlova senin köyün bu arada. O taraflar zaten domates yapıyor sürekli tarımda. Domatesten bayan kazanıyorlar. Kazanıyorlar. Peki domatese domates mi diyorlar, domat mı? Domat. Domat. 2,5 lira domat. Bu arada Fethiye'de tabii şöyle bir olay da var değil mi? Domatese domat. Ondan sonra voin. Vay. Ondan sonra başka Ende. Valla bunları ben de kullandım çünkü ben sen daha iyi gözlemleyebiliyorsun bunu. Oo, güzel cevap verdin lan. evet yani yok hayır tabii ki sen de şimdi çifeteli gibi konuşmuyorsun normal konuştuğun zamanlar. Belki ailenle falan daha farklı konuşuyorsundur bilmiyorum ama. Ya bazen mesela ben şey merak ediyorum. Ailenle daha mı farklı konuşuyorsun? Yok orada da böyle. Yani zaten bizim ailede hani çok şey konuşan yok. Bizim ailede de böyle konuşuluyor. Böyle konuşuluyor ne demek ki? Böyle konuşuluyor. Biz yani bizde de hani var. Yani yok var. Yani pürüzsüz. Yani kıraşlı. O kadar da çok biz iyi... gibi. O kadar da iyi değiliz ya. Yok yok. Yine var şiveden hani kullanıyoruz da o kadar aşırı yok yani. Biz evde de dışarıda da hep aynıyım ben. Anladım. Yani ben ama mesela Voyn ilk başta falan var onları dışarıdan çok... gelenler. Hadi neyse Voyn bir noktadan sonra bir anlıyorsun. Seslenme sen bir Voyn oluyorsun yani. gerçekten oluyorsun. Şimdi mesela ben İstanbul'da Bılla var Bılla. Bıl onu kim çıkar? The Bıl. Ahmet Patatoğlu'nun da. Bıl diyor değil mi ablaya? Bılla. Ablaya Bılla. Bılla. O gerçekten var mı peki? Var tabii Bılla. Bılla derler. Aha Bılla derler. Recep'e Erecep, Ramazan'a Ramazan. Limona iliman. Evet de hiya. Hiya mı derler? Hadi ya. Aha. Bak bunu ilk defa duydum. Pek bilinmez ama bunu eski yörük jenerasyonlar söylüyor. Hadi ya. jenerasyonlar eski jenerasyonlar. Vay be. Başka şu anda aklıma gelen bir şey de yok yani. Ulan şu da çok komik falan diyebileceğim. Ama gerçekten bana ende çok ilginç geliyor. Evet dışarıdan gelenler genelde hani bu yorumları yapıyorlar. Mesela abi bize hiç ende şey demek işte hani ende şu şuradaki şu demek, bu ya, o demek ende yani ende bu. Emre bize farklı gelmiyor bunlar da yani normal İyi bir şeymiş şeyler ama bak evet. Gerçekten bunlar yörük ağzı değil kültüründen, mi evet. Yörük kültürü sizin ailede hiç yörük var mı? Ne yörük mü? Bizim ailede yörük yok. Ama benim dedem Efe'ymiş yani. Aa. Bildiğimiz hani eski adı neymiş? Mustafa. Mustafa Efe. Hani önceden bilirsin bağlaması şurada belinde bir zinciri ayağında deri çizmesi olan hadi öyle bir vardı ya hani aynen öyle bir fotoğraf var hatta elinde bağlamasıyla bacakta şöyle şey. Hadi ya. Hani bildiğimiz Efe'ymiş. Daha sonra vurulmuş. Ben de tam bunu soracaktım. İşte, vurulmuş. Vurulmuş diyecek. Aynen. Bu peki bir şey söyleyeceğim. Mesela Efe falan dedin ya kan davası falan filan var mıymış lan? Bilmiyorum. Çok ayrıntı sormadım da bilen de yok zaten. Anlatmak da istemiyorlar hani. Hmm. Artık o konuları falan. Ya ben de girmedim hiç sormadım. Yani sen Fethiye'nin yerlisisin değil mi? Baktın yani. Anladım. Ne diyorduk? Turizm diyorduk. Turizm tarım diyorduk. Miydik? Tarım mı diyorduk? Fethiye'yi... Sen bana güzel bir cevap verdin. Yani Fethiye'yi böldüler dedin. Daha sonra işte Fethiye'yi böldüler. Şu anda Fethiye'deki tamamen turizm kaldı Fethiye'de. Tarım işlemez mi diyorsun artık? Tarım şu anda sadece Karaşurda tarafında var ama çok az kaldı. Yani esas ne yapıyorlar tarım? Domates var. Başka da zaten Fethiye'de genelde domates var. Domates. Domates var ama iyi de hani gelir getiren bir tarım domates. ben de bilirim diyorsun. Yani çok bilmem ben. Neyse girmeyelim orada. Ama artık yani şu eksik kaldı. Fethiye artık köy, Fethiye'de köy kalmadı gibi. Fethiye sınırları içinde köy kalmadı gibi. Esenköy var, Kargı, Çiftlik oralar kaldı. Esas köy dediğimizde aklımıza gelen yerleri Böldüler ve Seydikemer adı altında o ilçeye bağlandı. Yani artık ben de bakarsan Seydikemerliyim. Kütüğüm bununla da olunca. Öyle mi? Aa, doğru baktığın zaman ben de Seydikemerliyim. Sen nasıl kemer? Senin kütüğün ben sen... yaklaşık 1900... 1900'lerde Seydikemer'e geldim. Yani toparlayacak toparlayacak olursak biz nelerden bahsettik abi? Nelerden bahsettik? Biz ne yaşadığımızdan, ne yaşamaya çalıştığımızdan bahsettik. Müzikten bahsettik. Sen bu aralar DJ'liği bırakıp tumba mı çalıyorsun? Ben tumbayı geçen sene almıştım. Yazın almıştım geçen sene yazın. İşte o barda duruyordu. Daha sonra eve topladım götürdüm. Evde kapalı duruyordu. Arada çıkartıyordum. Şimdi açık ve sürekli kendi halimde bir şeyler yapıyorum. Yani zaten yani çıksam eğer bir grup toplansa toplanabilse yapılacak şeyler var ama üşengeçliğimizden böyle de bir şey var değil mi? Yani Fethiye'de aslında baktığın zaman müzik adına bir şeyler yapmak isteyen ama yapamayan belki de yapmayan tipler de var değil mi? Bu ne zaman vardı hatırlarsın? 8 miydik 1 miydik? Bir Fetrak mı ne vardı? Bak bunu girdik. Da bunu da bilirler Fetrak. Birdik. Lise hatta Birdik, Fetrak. Nijel falan. Evet, yani. Nijel Levent. Hani güzel, o zaman da ciddi anlamda. Ben o zamanlar ağır rapçiydim abi. Ben evet, o zaman sen öyleydin. Ben mangacıydım. Senin bir resim dosyan vardı, hatırlıyor musun? Manga yazmıştım, o, evet. O aynı jenerik zaman. Manganın o harfleriyle. Evet. Simgesini yazmıştım. Hani o zamanlar müzik olayına daha çok sıcaktı Fethiye'deki topluluk arkadaşlar. Ama daha sonra tabii olmayınca insanlar bırakıyor. Yine bizim yakın arkadaşlarımızdan müzikle uğraşanlar vardı. Şu anda pek bir yeni gelenlerden göremiyorum ama ortaokul seviyesindeki olanların var, müziğe ilgisi var. Onları ben keşfettim, evet. Keşfettim yol gösteriyorsun. Var yani, hani yapmaya çalışanlar. Ama. Çok iyi şeyler bence. Yani ben müzikten çok anlamam. Daha doğrusu müzikle aram sadece dinleyici olarak kalmıştır. Hep her zaman için dinleyici olmuşumdur müzik tarafının. Ama benim yaşadığım zamanlarda böyle mükemmel, çok iyi müzikler yapan bilmem ne şeyler yoktu. İnşallah bu daha demin aşağıladığımız yeni nesil için güzel müzik yapan şeyler olur. Ya birazcık aşağıladık şimdi, onlardan da özür dileyim. Yani şöyle de bir durum var. Sanırım bu aralar Kar Semeter'e demiştik. Böyle Paspatur tarafında Kar Semeter'e diye bir bar var. Oranın müzik, canlı müziği galiba çok tutmuş. Ama mevcimde. Artık şöyle bir şey. İnsanlar oradan sıkıldı. Nasıl sıkıldı? Çünkü repertuar hep aynı orada. Öyle mi? Yani sen de... Bak ben Kar Semeter'e yok. Ben nereden bileceğim? Ben 5-6 kez falan girdim Kar Semeter'e. Yani sürekli aynı repertuar orada. Hani insanlar artık sırasını da biliyor. Ama son gittiğimde birkaç değişiklik gördüm orada. Müzik açısından. Yani Pegasus var şu anda revaçta olan, Mario Ardalar falan. Onlar da hani yine tanıdığım, Pegasus var, yakın olduğum grup. Hani onlar da yine iş yapmaya, sevilmeye başladılar ki iyi de yapıyorlar. Ben de evet. Çünkü çok beğenmiştim o adamları. Hani bir tane grup olmaz ki. Yani birkaç tane olacak ki. Onlar bir yani daha doğrusu şöyle bir şey demek doğru olabilir mi sence? Kar Semeteri'nin bir şekilde Kar Semeteri hiçbir şey yokken ortalıkta, hiçbir müzik grubu yokken bir şekilde mükemmel parladılar. Daha sonra oluşturdular kitlesini. Hı hı. Şimdi o kitleyi artık başka gruplar dağıtacak mı demek istiyorsun yani? Eğer iyi bir grup gelirse bunu yapar. Çünkü artık aynı repertuar ve aynı insanları görmekten... Yani zaten gittiğinde belirli profiller hep orada olur. Evet. Yani, evet. Salak hala Twitter'dan falan bile yazıyorlar. Yani. Evet. Kar Semeteri deyiz falan. Arada ben de gidiyorum mu? Yok ama sen sonuçta Kar Semeteri deyiz diye tweet atmıyorsun. Atıyor muydun ya sen? Yer bindirim mi? Yok yani şaka bir kenara, evet. Ben sıkılıyorum mesela Kar Semeteri'de. Yani çok da eğlenceli oluyor mu? Artık olmuyor. Neden olmuyor? Herkes orada eğlenemiyorsun. Çok kasılıyorsun. Evet, çok kasılıyorsun. Ki bu anlamda da tek seni eğlendirebilecek mekan da Seroni. Yani eğer Fethiye'ye gelecek olanlar da varsa. Peki club sevmeyenler ne yapacak? Yani Seroni club. Seroni Öldeniz'de var. Rock bar var mı? Caz var sanırım, tam bilmiyorum ama help falan var herhalde. Tam oraları çok bilmiyorum ama yine de genelde zaten orta yaş turist, hı-hı, yabancı grubunun dinlediği müzikler caz falan ya. Var yani, o tarzda da var olması lazım. Anladım. Güzel bir program oluyor. Bitmeye artık yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sanırım bakıyorum bir 10 dakikamız var yok. Bugün arkadaşlar Fethiye'den bahsettik. Fethiye'de neler oldu, neler bitti, biz Fethiye'de neler yaptık. Yalnız ciddi anlamda Fethiye'den bahsettik yani, yani evet. Ne var ne yok her şeyin. Bence anlattık. Bu çok güzel oldu yani, şu anlamda çok güzel oldu. Fethiye'yi tanıyan arkadaşlar için de, ulan Fethiye'nin şöyle de bir noktası varmış. Hiç tanımayan arkadaşlar için de, vay be Fethiye demek yani doğrusuyla yanlışıyla böyle bir yermiş diyebildi. Ben sen gelmeden önce, yani doğmuştayım dediğin zaman... Aslında kafamda böyle şeyler kurguluyordum. Yani şey diye, Fethiye'yi tamamıyla anlatalım. Anlatabildiğimiz kadarıyla tabii. Ve dinleyiciler bunlardan bir şeyler çıkarsınlar. Hatta programın ortalarında kıssadan hisse bile verdik yani. Bunu Nasrettin Hoca bile bazen veremiyor. Anlatabiliyor muyum? Nasrettin Hoca'yı gerçekten iyi bağlıyorsun. Evet. Sana sormak gerekirse biz nelerden konuştuk? Nelerden konuştuk abi? İşte yaptıklarımızdan konuştuk. Kendimizi geliştirdik ve yani geliştirmeye çalıştığımızdan konuştuk. Olabileceklerden olması gerekenleri bahsettik. İşte eğer buraya bir üniversite açılırsa Fethiye'nin geleceği hakkında ne olur ne olmaz onlardan bahsettik. Hakikaten bir üniversite açılsın buraya. Bir canlılık gelsin. Bunu istiyoruz değil mi? İstiyoruz. Toplumsal mesaj. Ama artık gidiyorsun be abi. Abi gidiyorsun da sonuçta Fethiye'de güzel şeyler olması seni de mutlu eder. Fakat tatillerde buradasın. Fakat Fethiye'ye şu noktada kınıyorum ben birazcık. Son olarak şunun üstünden de çok az bir şekilde geçelim ve bitirelim. Yani bir şarkıyla bitirelim, sürpriz bir şarkıyla. Biliyorsun bu Gezi direnişi olaylarını. Ondan sonra sen de bizzat fiilen Gezi direnişinde büyük destek verdin. Sağ ol. AVM açılacakmış. Hı hı. Yani ben buna sıcak yaklaşmıyorum artık. Neden? Önceden de aslında baktığın zaman mükemmel bir sıcaklığım yoktu da. Ya o olayı iki açıdan bakmak lazım. O olayı çok girdiremeyelim bence. Neden abi? Burada dinleyiciler bence gerçekleri öğrenmek zorunda. Tamam, gerçekler de okey de. Yani, madem biz buranın gelişmesini istiyoruz. AVM'yle gelişmeyelim bence. Tamam, neyle gelişeceğiz? Dediğin gibi mesela en baştan itibaren şey diyorduk ya. Gençlerin, yani Fethiye'de var olan gençliğin kendini gösterebileceği veya da kendini öne çıkartabileceği hiçbir şey yok diyor. Şimdi ne olacak biliyor musun? Neredesin AVM'de? Evet, şimdi aynı ne olacak? Herkes neredesin? Orada karşılaşacak. Neredesin? O işte AVM'deki Starbucks'ta. Ama bak şöyle, Starbucks gerçekten oraya kesin gideriz. Ama şu var bak artık. İnsanların ne diyecektim ben unuttum artık. İnsanların şey diyecektim. İnsanların içsel eğilimleri artık yavaş yavaş. Şimdi hani bir adım atılmalı ki şehir büyüsün, şehirleşsin. Hani daha kentin butik kent adını verdiler ve butik kenti yaparken Uğur Mumcu... Butik kent falan diyorsun ha. Uğur Mumcu... Belediye başkanı gibi. Belki sonra aday olurum da. Oylar emri ya. Uğur Mumcu diyordun. Orayı hani yıktılar ve güzelleştiler. Uğur Mumcu Parkı bu arada Fethiye'nin kordon diye tabir ettiğimiz tarafında kalan büyükçe bir parktı arkadaşlar. Orada ağaçları kestiler. Hı-hı. Ve oraya betondan bir yer yaptılar. Ama hani... Abi ya ben ama kendi özelimde söylerim bunu. Ya o konuda haklısın ama diğer oradaki konuda... Oradaki ağaçlar kesildi. Diğer hocam. Konuda bakarsan oraya hı-hı. insanlar neden gidiyordu? Sürekli orada kavga oluyordu. Sürekli ya, evet. Liselilerin orada ot çöp çektiği, işte ne bileyim çöp sigara bire sigara bire içmeye gittiği ve kızların sürekli orada kavga ettiği, kız erkeklerin hani saygısızca yaptığı işlerin olduğu. Evet ama orada. Sonuçta hani biz esas bak biz bunlara karşı değil miydik? Neydi? Biz bu olan olaylara. Bak bu olan olaylar yani bu çevre bunları yapan insanların azaldığını fark ettin mi sen son 1,5 yıldır? Yani Urumcu'yu gittikten sonra. Gittikten sonra ben ciddi anlamda onları görmemeye ve belki o insanların kendi hayatlarını kurmaya çalıştıkları da olabilir ama yani gerçekten evet, o bu konuda haklı olabilirsin. Onların yani. Ama sonuçta genelde o ağaçlar kesilmemeliydi. Tabii canım orada diyecek bir şey yok. Yani. Gerçi daha sonra ileri taraflara ağaçlar diktiler gene parkın içine yeni yaptıkları aynı şu Boğaziçi tarafında kalan taraflara. Anladın mı? Ha. Oralara gene yaptılar bir şeyler. Ağaç falan diktiler de. Ya gene bir yerden alıp bir yere vardı. Ama hani dediğim gibi bir şekilde hani bir yerde bir dönüm noktası olması gerekiyordu Fethiye için. Ya ama nerede zaten güzel bir belediye için. Var. Nerede zaten herhangi bir oluşum var. Orada mutlaka doğrusu ve yanlışı oluyor yani. Bizim orada çok ağaç var. Esen City'de mi? Esen City gerçekten muhteşem bir yer. Esen City sen bu arada şöyle bir şey diyelim ve programı artık bitirelim. Fethiye normalde kaç derece oluyor yaz zamanı? 40 falan herhalde. 40 derece falan hissedilen ortalama. Bazen daha da fazla oluyor. Hatta ortalama 40-45 arası. Evet aynen öyle ve sen hala da Esen City'de geceleri battaniye ile uyuyorsun. Yaz kış öyleyim ben de. Buradan... Ama orası ben pencereyi kapatıyorum bazen gece ciddi anlamda serin oluyor. Yani şöyle orası Fethiye'nin yaylası gibi. Evet. Buradan Fethiye'ye yerleşebilecek olan yerleşmeyi düşünen arkadaşlara söyleyelim. Kirada ev falan da aramasınlar yani. Bizim ev ara boş oluyor. Direkt ya beni zaten ben Emre Tombul'a yönlendireyim o arkadaşları. Beni arayanlara zaten direkt bahsettiğim olay şu Fethiye çok sıcak. Esen City. Rahat uyuyorsunuz. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir programı. Emre'nin dediği gibi gerçekten Fethiye'den bahsettik. Bazı yerlerinde belki sıkılırsınız. Belki gerçekten ulan ya bunlar da olmuş veya da bunlar da olmuştu bak dersiniz. Ama biz çok keyif aldık sizle beraber 1 saat 30 dakika ve 30 saniyedir programı yapmaktan. Emre de umarım keyif almıştır. Belki Miskinler Fethi Özel 2'yi de yaparız. Bakalım. Bu gidişte yaparız herhalde, bilmiyorum. Ondan sonra... Sıkıntımızın derecesini görüyorum. Sıkıntım, evet, çok doğru bir şey söyledin. Birazdan aşağıya inip film izleyeceğiz. Sıkıntımızın ve miskinliğimizin derecesine göre değişir bizim program yapma aralığımız. Ama umarım gerçekten memnun olmuşsunuzdur. Ben kapanış konuşmasını da fazla uzatmayayım ve Emre'yle bir kapanış konuşması yapması için sözü bırakayım. Deniz de bahsettiği gibi genelde Fethiye'den bahsettik. İşte Fethiye için yapılabileceklerden falan. Ben bu konuşmayı üçüncü kez yapıyorum. Öyle mi? O kadar çok oldu mu? Sürekli toparla toparla. Tamam, toparlama. Biz toparlama tribine girmiyoruz arkadaşlar. Yok yok. İşte konuştuk Fethiye hakkında ve ikinci program yapar mıyız bilmiyoruz ama ben Ahmet'e saygılarımı sunuyorum. Onu ben de sonda sunacağım. Ahmet Patatoğlu'na. Onun yerindeyim şu anda konuk olarak. Zaten biz 3 kişiydik. Nazlıcan, Bedirhan ve ben. Arkadaşlar, Ahmet Patatoğlu'na gerçekten siz de sevgilerinizi gönderiniz. Ahmet Patatoğlu'nu siz de seviniz. Aynı bizim sevdiğimiz gibi. Daha fazla lafı uzatmanın bir lüzumu yok. Yok. Senin ekleyeceğin bir şeyler var mı? Yok, diğer programda eğer yaparsak görüşmek üzere. Herkese sevgiler. O zaman bir şarkı girelim ve programı bitirelim. Tamam, girelim. Ne girelim bu sefer, söyleyelim. Var mı aklında bir şey? Aklımda şu an yok ya. Tamam. Yine sürpriz olsun. Sürpriz olacak o zaman. Yani. Size Miskinler, Radyo Tek'te yayınlanan Miskinler'de bir ilk yapıyoruz. Şimdiki şarkı sürpriz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gönülde yağmur yağmur boran olunca akar can özümde sel gizli gizli, bir tenhada can cananı bulunca sinem yaralar, yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy, dil gizli gizli, dil gizli gizli, dil gizli gizli, dil gizli gizli. Dost elinden gel olmazsa varılmaz, rızasız bahçenin gülü derilmez, kalpten kalbe bir yol vardır görülmez, gönülden gönüle giden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Yol gizli gizli, gönülden gönüle giden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli, yol gizli gizli, yol gizli gizli. Seher vakti garip garip bülbül öterken, kirpiklerin ok ok yar yar cana batarken, cümle alem uykusunda yatarken, kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Gel gizli gizli, gel gizli, gel gizli gizli. Thank you.